بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ñi ngi doli sant sun borom subhanahu wa ta'ala di ñu baxé wat ñu amat occasion mëna dajé wat tay ci négam bi ngir fatali lén sun walu diiné di julli ci ngeen ji yonenté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sun borom mu yok ay xéewalam ci mom ak jammam ak mu yok ko ci mom ak ci ay sahabaam ak mbolem ku jaar fi tank yeen jaaroon ba ila yawmiddin. Gannaaw lolu tay ñu ngi delu ci waat ci kitabu tawhid bi cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah. Ñu tollu won ci buntu bi mi wax mu ne babu tasammi bi qadi al qudat wa nahwihim. Fofu lañu wara jël tay, mais comme niñ ko doon baaxo di def bala ñu jël dars bi ñu fatali len rek lo xamne yaakaar ne dañu mëna jariñ suñu walu diine. Tay ñu bëggoon waxtaané ci li nga xamné moy al infaq, manam dépenser alal. Ndax dépenser alal loolu dafa nekk, dafa am ay ngeenel yu reuy. Bu né dépenser alal nak ci l'islam moy dépenser fi sabilillah, al infaq fi sabilillah, manam dépenser alal ci yoonu yalla, ci lo xamné neex na sun borom subhanahu wa ta'ala. Gannaaw alal ji mom denkané la bu la sun borom subhanahu wa ta'ala denk, té alal ji bala muy mëna am jarñ rek il faut nga dépenser ko. Def na ne kenn wutul alal ngir denc ko rek mu jëmale ay at yu bari yo xamne du ko jariño. Kon alal ji bala muy am jariñ il faut nga genné ko, joxé ko, dépenser ko ci li tax mu jog. Dépenser bom nak suwat ko nga dépenser ko ci lu lay jariñ wala nga dépenser ko ci lolu dul jariñ. Té alal ji comme niko sun borom subhanahu wa ta'ala jangale yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam mu jangal ko xet bi moy yamal khiyam, sa ñaari tanki duñ sekkeku, manam do sekk ben tank yamal xiyam tegat benen ba lulul nañ la laaj ñenti mbir yoy daf cey bokku alal ji la sun borom subhanahu joxon foko jele ak foko dugal. Manam dañ lay laaj fan nga ko jele, foko wute, sun borom mo la koy wërsegal waye nang koy wute nak ya koy sakku. Boko amé ba paré nak fan nga ko wara dugal, té fofu nga koy dugal nak il faut mu nekk lu neex yalla wala mu nekk lu neexul yalla, ndax ñaar yoy ko fi am. Sun borom su buñ jangé alquran bari na ay aya yo xamanteni mi ngi xirtal jam yi ci ñuy joxe sen alal di dépenser, waye tamit won na len yeen buntu lañu wara dépenser sen alal ak yeen ñoo ci gën. Da ngay gis so deme suratul baqara sun borom mang fay wax mu ne ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ba aya ba jeex fi mu wo ñi nga xamne ñom ñoo gëm, ñi xamne ñom ñoo gëm, ndax ñoo la sun borom subhanahu wa ta'ala tek ndigal yi. Ndax ci tambali bi sun borom nit ñep la woowon neneen ya ayyuha nas u'budu rabbakum, e yeen nit ñep kep koy doomu adam rek yalla woona la ne la jaamul sa borom. Ci biir wote bobu nak dafa am ñu nangu am ñu nanguwul. Legi nak ñi nga xamne nanguwul nak mu tudde len kafirun, ñoo xam dañoo weddi. Ñoñu sun borom waxatul ak ñom ci alquran, bo ubbe alquran ben yoon rek ngay gis sun borom wax ak ñi yéfer yi ne ya ayyuhal ladhina kafaru, té lolu nekkul sante bam leen di sante waye dafa am information bam leen di jox, té lolu yawmal khiyam la nekkul aduna. Waxté buñu démé ba yawmal khiyam sun borom day wax ak yéfer ne ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadiru alyawm, e yeen ñi nga xamanteni yeen ñi wéddi kat tay mom amatul excuse, bu leen amul leen ngant, ndaxte lay yu leer yi ñewon na ci aduna ngeen bañun ko gëm. Kon bo ubbe alquran da ngay gis ya ayyuhal ladhina amanu yu bare. Abdullah ibn Abbas mu ne yow fekenteene da ngay jang alquran gis ñu wax ya ayyuhal ladhina amanu, sun borom di wo ñi gëm gannaaw yow ku gëm nga déglul bu baax, ndaxte loolu mu wax ni yaa ayyuhal ladhina aamanu lam say teg soit ko mu nekk ndigal, te bu fekkente ni ndigal la te yow ku gëm nga na nga gaaw joxe ndigal boobule, wala mu wax mu nekk ay tere yum lay tere, maanaam bul def nangam ak nangam. Te yow gannaaw ku gëm nga, te suñu borom nee na ey yow mi gëm bul def nangam ak nangam, kon gaawal bàyyi loolu bu fekkee nekkoon nga si, bu fekkee masoo si nekk bu ko def. Kon loolu lañ ciy dégg si yaa ayyuhal ladhina aamanu yi. Fii tamit suñu borom dafa woo ñi nga xam ne ñoo gëm, mu ne yaa ayyuhal ladhina aamanu ey yéen ñi gëm, anfiqu dépensé leen min tayibaati maa kasabtum, si lu tee yi ngeen fàggu, maanaam alal ju tee yi ngeen am na ngeen ko dépensé. Loolu tamit ni ñu ciy déggee mooy julit bi lu tee rek la war a am, ndax yàlla moom lim ñu daganal mooy yu tee yi. Wa yuhallilu lakum tayibaat wa yuharrimu alaykum alxabaais, yàlla dafa daganal si yéen yu tee yi, yuhillu lakum tayibaat dafa daganal si yéen yu tee yi, waaye tamit wa yuharrimu alaykum alxabaais dafa araamal si yéen yu teeyul yi. Alal ju teeyul julit waru ko moom. Moo tax même booy moom sax dan la ne kulu min tayib, maanaam fële daf la wax xalaalan tayiban, julit li mu war a lekk dugal ko si yaramam, maanaam li mu war a dunde mooy loo xam ne xalaal la nekk tayiban, lu lew ba pare teey, ndaxte mbir mi alal ji nga yor mën naa lew te du teey. Ndaxte nit ki nga xamante ni dafa liggéey am alal, dem jëndi sàngara soosu lew na ko parce que wa alaykum assalaam wa rahmatulah. Fii mu ne maanaam xala julit bi li nga xamante ni moom la war a moom si wàllu alal mooy loo xam ne dafay nekk xalaal nekk tayiban, maanaam lu lew dafay lew ba pare teey. Ñu ne alal ji mën naa lew ba pare te du teey, ndaxte nit ki nga xam dafa liggéey ci ñaqam ñu fay ko xaalis boobu lew na, waaye mu dem jënd si sàngara bitéelu sàngara soosu lew na ko parce que sàcc ko ni yoon wi mu ko amee yoon wu dagala daf koo jënd waaye teeyul. Ñoom moo tax ñu ne waru ko ab julit waru ko moom, waru moom sàngara parce que sàngara teeyul. Mbir mi aussi tamit mën na nekk loo xamante ni lu teey la waaye du lew, mi ngi mel nit ki sàcc li nga xamante ni mooy am xar moom lu teey la waaye boobu ko sàccee lewul la, ndaxte anam nga ko wute moo daganul. Kon julit bi alal ji mu war a moom mooy alal joo xamante ni dafay nekk lu lew ba pare teey. Moo tax suñu borom mu ne yéen julit ñi na ngeen dépensé si lu teey yi nga xamante ni yéen a ko liggéey, min tayibaati maa kasabtum, lu teey la ngeen fàggu. Wa mimma akhrajna lakum min al ardi, ak li ma leen génnee si suuf si, maanaam mooy alal ji nga xamante ni yàlla moo ko génnee si suuf si, comme gàncax yi wala yi nga xamante ay or laak yooyu yëpp si suuf si lay génnee. Suñu borom nag mu ne wala tayammamu al xabiisa minhu tunfiqun, maanaam bu leen jëm si lu bon naan da ngeen koy dépensé, maanaam booy joxe tamit da nga war a joxe lu baax, mais bul joxe loo xamante ni yow bu la ko doon sarax sax, maanaam bu la ko doon may sax doo ko jël, kon booy maye da ngay maye lu baax. Si loolu la feddali tamit si Ali Imran, mu ne lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibun, maanaam du ngeen am ak mbaax fekk rek ngeen dépensé li nga xam moom ngeen bëgg, fekk dépensé leen si ngeen, maanaam booy dépensé da ngay dépensé li nga gën a bëgg, waaw da ngay fekk alal joo xamante ni leer na ne lii bëgg nga ko nga dépensé ko. Lan tanaalul birra, lu ngeen am ak mbaax xatta tunfiqu, ba keroog ngeen dépensé mimma tuhibun, si li ngeen bëgg. Kon alal ji ngay dépensé ji si gën mooy loo xamante ni yow bëgg nga ko. Sun borom tamit di dama bu demee si suratul hujurat, mi ngi fay wone tamit melokaani julit dëgg, ki nga xamante ni julit dëgg la yàlla mi ngi nii wax naka lay mel. Mu ne innama almu'minuuna alladhina aamanu billahi wa rasulihi thumma lam yartaabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaa'ika hum sadiquun. Mu ne innama almu'minuun, ñi nga xamante ni ñoo gëm dëgg, alladhina aamanu billahi, mooy ñi nga xam ne gëm nañ yàlla, maanaam ñi nga xam ne seen tawxid mat na, bu ne gëm nga yàlla mooy am nga tawxid, ndaxte gëm yàlla dëgg mooy gëm goo xamante ni daf du bokkaale du ko rax, lépp loo xam ne xeetu bokkaale ya la du ko rax, te xeetu tawxid yëpp day mat, nga wéetal yàlla si rububiyam gi, si nekk gim nekk boroom, nga gëm ne lépp lu fi am rek moom moo ko amal, nga wéetal yàlla tamit si uluhiyam gi, maanaam yelloo gim yelloo nu jaamu ko. Yow sa xol bi yàlla rek nga ko war a jox, sa jaamu yàlla yi tamit yàlla rek moo war a tax, comme ni nga ko waxee قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سن بروم مونلا ياو كي گم يالا وخال إن صلاتي سماك جولي ونسكي اك ساماي رندي ومحياي سماك دوند ومماتي اك سماك دي بوني سماك دوند اك سماك دي موي كوم سما ليب يالا موكو موم كون بوني دوند اك بوني دي يالا كيسه مو نيو موم كين مي كينن مومو نيو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين yalla mi borom minde fi te man fi minde fi la bok yalla mom mom sama lepp la sharika lahu amul ken kun koy bokalel moni nak wa bi zalika umitu lol lañ ma digal wa ana awwalul muslimin man may premier nit ku déclarer sama bop ne djebuluna ci lolou mo rasul borom mu ne ki gëm yalla deug fi mi tambali moy day gëm yalla bu gëme yalla nak wa rasulih mu tek ci ndaw ba yalla yoni won innamal mu'minun yeglen ne ñi gëm yalla alladheena moy ñi nga xamne amanu gëm nañ billahi ci yalla sen tawhid matna wa rasulih ak ndaw lan yoni won ci mom lol tam liñ ci dégg moy ñom ni ñuy jaamo yalla ndaw lol rek mo leen koy jangal mais duñ jël ben xétun jaamun yalla bo xamanteni keneen mo leen koy jangal parce que keneen koku tamit bu leen ko jaal ak jangalé koku daf leen wara wax kam ko jëlé ndax rasul ba moko jangalé wala dét ama bu féké lam lay wax rasul ba jangalé wuko nak yow am nga droit bañ ko def té lol sax mo la war bakira ngay am lu leer parce que ken du warul jaamu yalla ci ay fogna ak defena wala lu leerul boy jaamu yalla da ngay jaamu yalla ci lu leer ndax yow lolou ngay jaamu yalla dang cey wara wo nit ñi te boy wo nit ñi nak ci lu leer nga len wara wo ndax te lolou la sun borom wax yonent bi mu wax ko ndax daf ko ne ci suratu yusuf qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'an manam yalla mo wax yonent bi ne ko waxal sama yona ngi ni damay wote ci yalla waye wote gi nak ala basiratin lay nek manam xam xam bu leer lo xamne su ngeen man laaje ay preuve ay dalil ay tektal mo man len ko won waye wote go xam da ngay wo nit ñi ci jaamu yalla bo xane bu la ne li lan moy say tektal yow amo ben tektal bo len mëna wax ci yalla neena wala yent bi neena ludul señ diiw neena wala mam sangam neena mais señ diiw ak mam sangam man na jël seen wax mais bu fekkenteene deppona ak li nga xamanteni mom la yalla wax ak yent bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko kon lolu moy mirmi mo ra sun borom mu ne al innamal mu'minun yeglen na ñi gëm alladheena moy ñi nga xamne amanu gëm nañ billahi ci yalla wa rasulihi ak ndaw ba ndaw lal gëm nañ ko te bokko na ci gëm ndaw lolu tamit moy diko roy ci lepp ni ngay jaamo yalla nga deppale ak ndaw lolu ni doon jaamo yalla mo tek ci ne fumma lam yartabu fek nak ñom amuñ ci ki sak ci gëm gogo fofu dañ fay deg tamit surutu la ilaha illallah ndax dafa bokkon ci sarte la ilaha illallah moy al yaqin manam nga mu woor la li nga nek ni deug la manam li ngay def ni mu woor na deug la ndax yow gis nga dalil ni tektal yaangi ni qala allah yaani qala rasul yaani ni té lu yalla wax ak yonentem kessé mom moy deug mo tax mo né fuma lam yartabu ñom amuñu sikki saka manam sikki amo sikki saka moy da nga am yaqin ba yow fi nga nek ni nekul né mbolo mi ñoo la yobale même bo wéton sax da nga ci nek kon lool moy yaqin fuma lam yartabu ñom amuñu ben sikki saka moy ñoo am nañ yaqin mu tek si nak né wajahadu ñu jihad bi amwalihim sen alal wa anfusihim ak sen bakkan gis nga fi sax bi mi wax jihad jihadu alal la jëkke ci jihadu bakkan ndax daf né wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah manam ki gëm yalla deug moy ki nga xamne gëm na yalla gëm yonenté bi té amul sikki saka ba paré tek ci nak di jihad ci alal moy ci yoon yu bax yi subulul khayrat yoon yi nga xamanteni yoonu tiyaba la moy tabax jakkay yi wala dimbali new doole yi même dépenses ngay dépenser sa kër sax lolu fi sabilillah la ci yoonu yalla la kon lolu tamit lu am solo la wajahadu ni jihad bi amwalim sen alal wa anfusihim ak sen bakan fi sabilillah ci yoonu yalla yalla tek ci nak ne ulaika humus sadiqun ñooñu kat ñoo deggu ku melni bu la ne gëm na yalla degguna xamal ne gëm na yalla ku gëm yalla ba tawhidam mat gëm yoonent yalla sallallahu alayhi wasallam di roy yoonent bi ci lepp di top ndigal yoonent yalla sallallahu alayhi wasallam te amul sikki sak nga xamne fim nek mim ñepp buñ bayyi won tamit mom day continuer nga xamne nim gëme yoonent yalla sallallahu alayhi wasallam moy sax mim buñ ko timalon balu fetal sax ne ko dañ lay ray mom mu préférer dé way pour garder gëmam koku moy fu malam yartabu kok tamit paré pour jihad ci alalam ak bakkanam bis buñ ko wowon tay pour mu joxe bakkanam mu paré pour joxe ko ci yoonu yalla bis buñ ko wowon tamit pour mu joxe alalam dépenser mbolem alalam sax pour alalam jeex waye yoonu yalla bi avancer da koy nangou kon koku moy ki nga xamné sartu iman yi dajana ci mom motax sun borom né ulaika humus sadiqun ñooñu ño deggu té as-sidqu tamit muy deggu koku sartu la ci suratu la ilaha illallah ñu demat ci benen aya nga gis sun borom nga gis gënël yu reuy li mo xamanteni woné na né ñi nga xam dañuy dépenser sen alal ci yoonu yalla dañ ko am ak lim leen dig suratul baqara mu né مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم sun borom ne kay leen ma misal leen yi nga xamne dañuy dépenser ala ci yoonu yalla naka la mel mu ne masalul ladina misalum yi nga xamne yunfiqul ñu ngi dépenser am walum seen alal fi sabilillah ci yoonu yalla kama sali habatin ni melni ben pep am batat sab'a sanabil bo xamne jurna jurom ñaari gup manam ben pep bo ji suuf ci bimi jur manam dafa jur sab'a sanabil jurom ñaari gup fi kulli sunbulatin gup bu nek amna mi atu habba manam téméré pep ben pep nga ji pep bi dafa génné jurom ñaari branche bu né nak am téméré pep kon lool moy jurom ñaar téméré pep ben pep bo mu jur jurom ñaar téméré pep sun borom mo né ki dépense alalam ben deureum bobu sun borom man na la ko fayé jurom ñaar téméré deureum muy lu am solo yalla mo la koy fulal motax mo né wallahu yalla yudaif moy fulal limay yasha ku ko neex yalla man na ka ful bam upp 700 sax bo joxé 1 franc sun borom man na la fay 700 francs waye man na la gëna yokal sax mi ngi dess rek ci sa ikhlas fum tollu ki la upp ikhlas mo lay gën upp fay mo tax sun borom mo ne wallahu yalla yudaif moy fulal moy multiplier liman yasha ñeel ku ko neex wallahu wasi'un alim yalla ku yaatu la lim am du jeex alimun ku xam la tamit xam na sa xol ndax sel na wala det ndax li ngay joxe bu fekke lu sel la rek su yaat sun borom subhanahu wa ta'ala daf lay fay ma bu selul nak ni joxe sa alal ngir ñu tag la wala ngistal ngir nit ñi gis la wala nga def ko fuko nit ñi gisul nga ñew diko netali nit ñi yoy yep day wone ne selal amut fofu nak sun borom dula fay mom ndax sun borom limi fay moy lo xamne sel la inna allaha la yaqbal min al amali illa ma kana khalisan yalla du nangu ci jëf yi luddul jëf ju sel la yalla du nangu ndax tay sel tamit selal jëf ji jaamu yalla ngay jaamu selal ko lolu sart la si in yalla nangu ko ndax tay comme niñ ko jangale won ci ay yoon yu bari manam jëf ji ngay jëf dafa am ñaari sart yo xamne il faut mu dajé ci pour yalla nangou ko moy premièrement jëf ji na sel moy na yalla rek tax ndax yalla mo la sante jaamu yalla gi kon bokay def yalla rek mo wara tax waro ci sentu nit ñi mais ñaarel bi tamit moy jëf ji mu deppo ak ki nga xamanteni non la ko yonenté ci jangale won sallallahu alayhi wasallam moy al ikhlas wal muwafaqa manam mu sel tamit deppo ak ni ko yonenté bi jangale won lool moy tax yalla nangou ko yonenté bi jangale ben hadith tamit bo xam ni ngi ci woné ngeenelu joxé sa alal ci luy jariñ mune ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu allahumma a'ti mumsikan talafa muttafaqun alayh yolent bi mune amul ben bis bo xamanteni jami danañ ci xey ludul ñaari malaka yalla danañ digal ñu wacc bis bu yalla sak rek ñaari malaka danañ wacc ñaari malaka yoyu ku si nek ci ñaari malaka yu da nga am wax joy wax mune fa yaqulu ahaduhuma kenn ci ñaari malaaka yu day fay wax naan allahumma a'ti munfiqan khalafan yalla kat kep kuy dépenser alalam nang ko wërsegal lu ko wutal alal ja tamit manam alal ja na nek lo xamanteni dépenser nako waye na wut nako wutu wat lay wutu na gën lam joxe malaaka bobu mom lo rek moy ligeyam te malaaka yi ñom yalla mo len sak ci ndigalam ñom mënuñ moy yalla te ñom tamit lepp luñ ñaan yalla rek suñu borom daf koy def ndax ñom mënuñ moy yalla ñu sel lañ malaka bob ligeyam nekul daralul muy wax nan yalla joxal kep koy dépenser lu ko woutal ci alalam manam mu baña ñak alal joy waye mu am lu gën lu ko wotu wa yaqulu al akhar benen malaka ba da fay wax allahumma a'ti mumsikan talafan yalla kat kep ku teye alalam bañ ko joxe yalla nang ko yaq kon lolu gis nga baña joxe tamit risque la manam alal joy nga garde bañ ko joxe da fay yaqku parce que am malaka mo la ñaanal pour muy yalla yaqko kon da fay yaqku denc alal bañ ko joxe moy nga gis ci lo xamanteni war nga ko meuna def ci yoonu yalla defoko wala sa njabot soxla ko te muy lo xamanteni luñ soxla seen dundu nga bañ len ko jox te muy lo xamanteni du yaq lol tax nga bañ ko def lol tamit denc alal bañ ko joxe la kon lolou mbir la mo xam jarna bayyi xel yoonante bi alayhi salatu wassalam tamit jangalat benen hadith bo xamne min ci bukhari sahihul bukhari mun al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khayru sadaqati ma kana ala dhahri ghinan wa man yasta'fif yu'ifuhu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah yelente wi muné al yadul ulya lox bi fété kaw khayrun mo gën minal yadi sufla lox bi fété suuf liñ ci dégg moy lox bi joxé mo gën lox bi nangu joxé ak nangu moy ki nga xamanteni moy dimbalé nit ñi di dox sen service koku mo geut ki nga xam da fay tok nit ñi di wuti diko jox ki nga xam da fay dund ci ñakku nit ñi koku ñoñu muy dund ci ñakam ñoñu ñoko gën al yadul ulya loxo bi fete kaw moy loxo bi liggey di joxe khairun mo gën min al yadi sufla ci loxo bi nga xamne da fay mo gëna soufé te loxo bi soufé yow sama lay jox mëno fexé bam bas dudul sa loxo moy gëna soufé sama loxo kon fi joxe mo maam loxo bay joxe mo gën loxo bi nangu yonent bi nak mo ne boy joxe fan nga wara tambalé mu ne wabda tambalil bi man ta'ul ci ñinga njabote manam boy joxe sa njabot nga wara jëkke ndax té do nek ci kër gi njabote ay nit paré ñom ñu am luñ soxla joxo len ko paré genn di joxe ñenen lolu amul sens amul ben résultat bo ci jëlé moy mo tax yonent bi mu ne lepp loy def dafa am foko wara tambalé bay sa wéwu tank la olof wax ñam yonent sa bi mi wote sax dañ ko né wa anzir ashirataka al-aqrabin boy wote di xuppé nit ñi len war nga tambalé ci ñinga sa wa kër kon boy joxe sa alal tamit nga tambale ci sa njabot ndax tay ñom ñoy farata lenen li nak bu fekente ni xagn nañ ci nga duggal len ci wabda tambalil bi man ta'ul ci ñinga njabote mu ne nak wa khayru sadaqati ma kana ala dhahri ghadan sarax yi gën ci sarax yi moy sarax bo xamni mi ngi koy sarax sax yow womalo manam ki dem ba ris di do joxe ki nga xamanteni amul ludul lum dundé waye di kot kotal bay am lum ci joxe koku mo gën ki gën ci sarax sarax di gën ci sarax yi moy bo xamanteni jox nga ko joxe nga ko te fek sax womalo amo lu bari lo denc wama yastanfi yu'ifuhu la kep ko fego nak yalla fek la manam kep ko xamanteni fego nga manam amo lu la doy sax waye do dem ci nit di laaj yalla mo lay fek moy fexé ba li nga am dal lo dundé yalla nak né wama yastaghni ma yonenti fane wama yastaghni yughnihi la kep ko xamanteni yaangi sak wom lu tamit yalla womal la sak wom lu moy sa xol wom ndax al ghina ghina al qalb manam kom te deug moy sa xol womte ndax tay gis nit ki am alal yu bari te du tey tamit muy feuy feuy xelam du dal koku womalut même bu amé bu omalé ci walu matériel aduna ni ci ay auto wala ay kër wala compte bancaire koku womalut waye da gis nit ko xamanteni lim am sa xeyna doyuko waye bu la rombé rek da ngay fogné borom alal la ndax te dafa womal ci xol wama yastakhni ku womlu yughnihi la yalla womal la yoonte bi jangalo benen hadith bo xamné muslim solo nako mune dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik rawahu muslim yoonte bi tabi di woné fi rek njariñ gi am pour nga joxe sa wa kër ñu dund dépense ngay dépense sen wa kër sen njabot dafa am solo mom la yoonte bi di woné fi mune dinarun anfaqtahu fi sabilillah ben dinar bo dépenser ci yoonu yalla moy ñi dem di jihad yi nga financer len wala ci jakk yi fi lepp fi sabilillah la wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wala ben dinar bo dépenser ci gorel jam ko xamni ab julit la nekku gëm yalla nek ab jam manul jamu yalla ndax te ab jam la nga gorel ko jënd ko gorel ko ci ba jamono ba jam yi di am wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wala dinar bo xamanteni dang ko sarax ab miskin ko xamni yang ko rombu moolo ne ki ko soxla la nga sarax ko wala ku yelwat nga sarax ko mune nak wa dinarun anfaqtahu ala ahlik ak dinar bo xamanteni dang ko dépense sa wa keur pour ñu dund manam nga joxe dépense ci sa keur sa njabot ñu dund mune a'zamuha ajran bi yep yi ci upp alal manam ki dinar bi nga joxe ci yoonu yalla ak dinar bi nga joxe pour jënd ab jam wala dinar bi nga joxe sarax ko ab miskin wala dinar bi nga dépense sa wa keur bi ci upp yool alladhi anfaqtahu ala ahlik bi nga joxe sa wa keur mo upp yool yoyep kon xolal lool kon lu am solo te ko ne xamna ne dépense yoonu yalla ñi jihad yi nga dépense len loolu yalla lim ci dik lu reuy la da cey dik ay tiyaba yu reuy ak ay ngeenel yu reuy ba pare yoyentou allah salalahu alayhi wasallam ne nak bi nga dépense wa keur sax mo upp doole bi nga dépense fi sabilillah même tabax yi ni tabax jakk yek yoyep yu bax la fi sabilillah yoy yalla cey dik ay yu reuy waye nak bi nga dépense wa keur loolu yalla daf cey dik lo xamanteni mo upp doole sax yele kon lolou tamit day woné am solo gi am solo nga xamantene ni dépense wa keur amna ko solo amna benen xalisam bi woné lolou batay muslim solo nako yenenbi alayhi salatu wassalam muné afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah yenenbi nak fi muné dinar bi gën manam alal yi ngay joxe deureum bi gën ci deureum yi ngay saraxé wala euro bi ngay joxe bu gën ci euro yi yunfiquhu ar-rajul bo xamné goor gi mi ngi koy joxe manam nit ki mi ngi koy joxe moy dinar yunfiquhu ala iyalihi dinar bu né dinar rek moy khalis bo joxe ci sa wa keur lolou mo upp yol ci sarah yi mu ñu ne ko ak ban mu ne wa dinar yunfiqu ala dabbatihi fi sabilillah ak khalis bo xamne mi ngi koy joxe pour defar dabba manam fasam pour defarat fas bi wala limi war ci sabilillah ci yoonu yalla budé jamono ji man nañ wax defar bi ngay defar sa auto wala li ngay war dal pour fi sabilillah ci yoonu yalla ci jihad wa dinar yunfiqu ala ashabi fi sabilillah wala khalis bi nga xamanteni yang koy dépenser ci ñi nga andal té dara taxul ngeen and luddul ci yoonu yalla pour jihad fi sabilillah pour tasare yo manam li nga xamne moy diine ji tasare diine ji ci xam xam wala tasare diine ji ci jihad ci ay nit ño xamanteni da nga leena bëggal libé rek pour ñu jaamu yalla lool fi sabilillah la boko dépenser ñi nga andal lool tamit manam dépenser bu am bu reuy la ñu ne boy joxe tamit dafa bax nga xam ñi ngay jox ndax sun borom xanta la bi ñuy wax ci alcorane dafa ne innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin manam mulim juroom ñett catégorie yo xamanti ñom nga wara jox ñu ne fofu azaka la fay wax waye tamit kep kuy sarax tamit ñoñu la wara sarax manam ki xamanteni amul lum dundé wala bok amna me lim am manam mënuko mënul ci dundé ren ba dewen ñu ne faqir moy ko xamanteni lim am mënuko dundé ren ba dewen miskin nak moy ko xamanteni amna manam amul miskin moy ko amul bay yalwan koku moy miskin ñu ne tamit man nga sarax ko xamanteni ibnu sabil la manam ko xam da fay nek ci yoon di tukki même bu fekke rew mum bayyi sax amna fa alal waye fim nek ni amu fi alal comme ku ñew ba fi nek immigré amo liggey koku man nañ la sarax ba kera ngay am liggey yoy tamit nit ki man nañ ko jox azaka tamit ci lolu man nga joxe alal tamit fi sabilillah ci yoonu yalla yu ne yoonu yalla tamit jakk yi la ak ñi jihadi ak manam ñi nga xamni li nga xamni dal jaamu yalla lañ ko soxla ci seen dundu comme tax ay ten wala ay forage yoy yeb fi sabilillah la ñoo ñep man nañ leen sarax waye ñu ne nak li gën ci sarax tamit bu fekke ñaar yu dañu ñew ñaar ñep ñu yello sarax yow kenn rek nga ci mëna dimbali nga wara tambalé ci gëna baax ci ñom ci gëna yaakaar ci ñom ak mbax ki nga xamanteni wonale li boko joxé mu duggal ko ci top yalla ndax tay nit ki fekkentene tamit lim koy jox boko joxé daf koy duggal ci moy yalla koku mom war jarul ngay nakoy jox xana nga jox ko lu mu dundé waaw bu fekké wonale ci moy yalla mo waro ko jox mom ama bu fekké pour dund la nak nga mbeko dimbali man nga ko dimbali pour dundam rek légi dañuy andi ben netali bo xamanteni ci banu israël la won ci nit ñi jëk ñi ci jamono yi moussa ñu dafa am ben way bo xal mom dafa daan saraxé rek mom ku bëgg sarax la mom dal bu génné du laaj sax mom bokay laajé rek daf lay jox mom sax dal bon boko laajé sax daf lay jox mom dal sa bu xeyé dal dana xeyé ba saraxé rek mom nak nit ñi dañ ko daan jëw naan mom dal day joxé rek mom xamul sax ñi muy jox ñum doon dafa am ben bis mom mu xeyé rek sarax ben jigen fekk jigen bop am ñaalo kat la ñu ne me xolel rek mom xeyna sarax am ñaalo kat legi ñaalo kat baangi ni moy kat yalla sarax mom muy continuer rek sa lek sa mu saraxé kam sarax nak dekkati ab satch la sarax ñu ne ko may xolel rek mom dal doyna war ab satch la sarax tay sa elega sa mu tassé ko xamné koko ko ab ala tay mu sarax ko mom ñi mi sarax xamul ñu mel may mu day saraxé rek ñu ne nak mom xolal kim sarax sax boko ko alal legi nak yalla dogal mu am ab yonenté bum dajel yonenté mi ne ko sun borom gëreem na say jëf li nga def yalla gëreem nako ndaxte bul tis ci sarax gi nga sarax ab ki nga xamni am ñaalo kat la ndaxte ñaalo kat bobu nga sarax amana sarax ko nga ko sarax dana tax du ñaalo ji ndaxte xeyna la tax muy ñaalo moy ñak kon ñaan koku yang ko dimbali nga ko ba bis bobu ñaalo wut ka nga sarax tam mu nek ab satch koku tam dimbali nga ko ba du satch ndaxte kuy kep koy satch alal nga soxla kon boko saraxé dimbali nga ko ba dotul satchati ki nga sarax tamit nga xamne ku ris la ko am alal la bum la metti ndaxte xeyna mom amna alal ba pare du ci dimbali ken ba yow nga dimbali ko kon dana xamne kat ndekete nit ki dañu def war ni dimbali kon mom lolou dana nek ab leçon ci mom ba muy dimbali ndaxte bu gisee ko xamne moko upp alal koku diko sarax dana ne ah kon man warna jox sama bop kat di saraxé kon joxe foko fek rek lu bax la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jangalal benen hadith muné muko don denk ben sahaba muneko wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha llahi illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik muttafaqun alayh yelente mi neko ben muy don waxtan ak mun don denk ben sahaba neko yow kat xamal ne do dépenser dara lu manti don boko dépenser tabtaghi biha wajha llah nga xamni jëmmu yalla ji kessi nga ci sakku illa ujirta biha lulul rek danañ la ga fay yow boy joxe da yene mom la sun borom subhanahu wa ta'ala di xol bu fekke yow joxe bi ngay joxe yalla kesse motax yalla dana la fay wa innaka yow lan tunfiqa do dépenser nafqan ben dépenser bo xamne tabtaghi biha dang say sak wajha llah jëm yalla ji illa ujuta biha walul dalañ la fay hatta ma taj'alu fi fi imratik ba sax lolou ngay def sa gemmiñu soxna sax pour mu lek manam ndugu bi ngay ndugu pour soxna ci dundé ko manam sa waka dundé ko sax lolou sun borom dana la fay même dépense bi ngay genné pour jox ko sa waker say dom dundu ci lolou yalla dana la fay kon lolou lan don fatal ci walu joxe muy buntu bu yalla tamit xeyna ci waxti manam fan yi di ñew dana ci gëna yaatal ci xam xam bu neew wu sun yalla sun borom fatal denk di ñaan sun borom bu jappal ñu ci lolou di joxe ta yalla rek tax te muy sel lay ñu ñëwaat ci buntu bi nga xamanteni moy kitabu tawhid tay ñu ñëwon ci bab at-tasammi bi qadi al-qudat wa nahwihim ci buntu bob lañu yemon mune fi lim tuddé buntu bi moy ko xamanteni da ngay tuddé sa bop qadi al-qudat ki atté atté kat yi manam dafa am ñuy tuddé sen bop dafa am ay terme la yo xamni nit ñi dañ koy utiliser ci walu nguur comme ni nan ki moy malikul amlak ki moy buru buri genre wax yoyu lay moytaniko nit ñi pour ñukoy baña wax mu indi ben hadith bu yentibi wax yentibi muné fi sahih an abi hurayra an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna akhna asmin 'inda allah rajulun tasamma malikal amlak la malika illa allah muné ñewna ci sahih sahih al-bukhari ñu jël ci abu hurayra ñu né jël nañ ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam muné inna akhna asmin tur bi gëna torox ci tur yi 'inda allah fa yalla rajulun tasamma malikal amlak moy nit ku jël bopam tudde ko buru buri ne man may buru buri tudde ko sa bop yolante na tek ci ne la malika illa allah ken du bur kudul yalla yalla rek moy bur kon ken warul tudde bopam malikul amlak alquran moko jangale qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha yalla mune qul waxal allahumma iyyaw yalla malikal mulk yow mi mom ngur kon yalla mom ngur mom moy jox ngur kuko neex di dindi ngur ci ko neex kon kum jox ngur daf la ko abal rek daf la ko denk comme ni mi denkané alal non la ko denk rek ndax té ku fi nek bur bis dina ñoo nga folé ko yalla rek moy bur bi dul folli folé ko qala sufyan mune sufyan neena sufyan ibn uyayna ben bam xam xam la mithla shahan shah moy moy comme bo démé ci persi dañuy wax shahan shah moy malikul amlah moy buru buri mune da ngay gis ci persi ci iran jamono bi buri am ci iran ngay ko tuddé bopam shahan shah manam moy malikul amlak moy buru buri mune yoy tamit ken war ko tudde sa bop wa fi riwayatin am ñewna ci benen hadith tamit yenente bi mune aghyadu rajulin ala allah yawm alqiyamah wa akhbathuhu manam rajulun tasamma malikal amlak manam ki nga xane mo gëna manam merlo yalla yawm alqiyamah ak ki gëna ki manam ki yees ci kanamu yalla moy ko xamne tudde bopam malikal amlak buru buri kon lolu tekkul bo xamanteni mom lañuy dégg ci hadith bi ko nit ki baña tuddé bopam turu yalla yi manam dafa am ay tur yo xamné yalla moko jago mom kété kèn waroko tuddé sa bop waye waroko tuddé nit tamit dafa am yo xamné yalla moko jago comme lu melni ak téxé yalla rek moy may ak téxé mais nak yeen saay nga gis ci nit ñeen saay ñuy wax yu mel nonu diko askan ci nit nan diw moy may ak téxé diw moy borom kun fa yakoon ak yoy yep ay mbir la yo xamné yalla kété moko mom kon boko tuddalé nit koku yaang koy togn ba paré tamit yaangi togn sa bop te yalla nga jëk togn ndax te togn yalla moy nga bokalé ak mom ci lén lolou togn la inna shirka la zulmun azim bokalé togn gu magla mune nak fihi masail amna ay masala yuñ ci mëna jàngé ay leçon yuñ ci mëna jëlé al ula bu jëk bi leçon yuñ mëna jëlé ci hadith bi moy annahyu an at-tasammi bi malikil amlak téré gi yonent bi téré nit ki tuddé bopam malikal amlak buru buri suné dañu téré nit ki mu tuddé bopam buru buri da ngay xol lan motax ñu téré ko moy jago ak yalla la yalla moko jago kon lepp lu jago lu yalla jago ci ay tour waroko tudde nit comme ar-rahman yeen sa nga gis nit tuddo abdurrahman nit ñi niko won nan kon rahman lol ken waroko wax ndax te rahman tour la bu yalla jago mom kesse as-thaniyatu ñaarel bi moy annama fi ma'nahu mithluhu manam lepp lu nurok li rek dañ ko téré comme niñ la téré nga tudde sa bop malikul amlak buru buru niñ la téré tamit nga tudde sa bop yenen yu mel nonu comme niñ ko waxe kama qala sufyan comme niko sufyan waxe ci ñi tuddé sen bop shahan shah ci lako pers muy iranien yi ko daan def jamono yu buri mune as-salisatu ñettel bi moy at-tafattulu lit-taghlid fi hadha wa nahwihi ma'a al-qat' bi anna al-qalba lam yaqsid ma'na manam diisal giñ diisal ci téré giñ la téré li man nga wax bi sax fekk soxol djublu ci lolu waye terme bi yalla moko jago man nga ni ki moy buru buri fekk xeyna sa djublu wosi ne dang ko bëgg wax ne yalla la waye nak waro ko wax am comme ki nan diw borom kun ko yakul xeyna djublu sax ak moy yalla da fay djublu ne ki dafa djubok yalla ba lepp wax yalla rek yalla def ko mais tout bobu kun ko yakun bobu yalla kess mom moko mom lolou ma lañ warul wax même bu su djublu wul lol sax mais waru ko wax parce que terme bobu yalla moko mom arabi'atu nientel bi attafattunu an hadha li ajli llah subhanahu manam mi won la ni li yalla kesse moko jago ay jaglel la yo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala kesse mom moko jago kon lol la borom tere bi andi won ci buntu bobu mais pour gëna léral buntu bi tamit ñu déllu ci ñaari borom xaxam ibn baz ak ibn usaymin ko ne amna lo wax ci buntu bi ñu jëkke ci nga xamne moy abdul aziz ibn baz parce que mom dafa doon léral kitabut tawhid bi ci def ay ta'liqat manam deg ñim deg ci kitab tawhid bim tolo ci buntu bi nak amna lu mu ci wax mu wax ci ñetti point yo xamne man nañ sey jang wala ñaari point la ci wax bu jëkke bi moy mu ne arada al mu'allif bi hadha al bab an nahyi 'an al asma' allati yakunu laha ta'alluq bi mushabahati asma'i allah 'azza wa jalla mune borom téré bi li tax mu bind buntu bi indi hadith bi ba pare tuddé ko babu tasami bi khadil qudat wa nahwi moy dafa bëgg woné né dafa am ay tour yo xamanteni yalla moko jago lepp tour bo xamanteni da fay adjo ci nuro nit ki nga nurule ko yalla rek dañ ko téré lianahu subhanahu wa ta'ala lahu asma yahtas biha ndax yalla dafa am ay tour yo xamne moko jago misla ar-rahman lu melni rahman yalla moko jago malikal mulki lolu yalla moko jago moy ki mom nguur yalla moko mom moko jago ak rabbul alamin borom mindefi ndax yalla mom moone mom moy rabbul alamin moy borom mindefi yoy yalla moko jago ay tullo yo xamne yalla kesse moko jago ak al khallaq ki bind ak ar razzaq fi wursagale wa sultanus salatin sultanus salatin bokul ci turu yalla yi mais melokan la bo xamanteni man nañ ko askane yalla moy manam yalla mom moy mburu buri wa hakimul fuqam yalla moy atté kep kuy atté rek yalla mo lay atté kon yoy ay xib ay akhbar la manam ci yalla kesse moko jago li anna min kamal tawhid wa tamam tawhid adam at-tasmi bi hadhihi al-asma mune bokuna ci li matal sa tawhid nak moy nga baña tudde wo sa nga bañ ko tudde sa bop waye tamit nga bañ ko tudde kenen tamit tur yoyu tur yi mel nonu nga bu ko tudde sa bop bu ko tudde kenen fatasmi biha naqsun fi tawhid manam nga tudde ko sa bop wala nga tudde ko kenen da fay wañi sa tawhid naqsun fi tawhid wal iman wa dukhul fi ma la yanbaghi manam da fay wañi sa tawhid wañi sa ngeum yalla tamit ndax ngeum yalla tamit da fay yokku di wañeku man nako wañi tamit da ngay dugg ci lo xamanteni yello woko jello momut mun nak wa hadha yaqaw fi ba'd ad-duwal yusammuna qadi al-qudat wa hadha la yanbaghi mune yenta ay nga dem ci yenn dekk yo xamanteni dañuy tudde ben nit ne mom moy qadi al-qudat moy atté ñepp ñi atté moma len di atté manam ab titre la bu ñuy jox ay nit ci yenn dekk yi nan ki moy atté katu atté kat yi mune nak lolu yellul ñukoy tudde nit ko waro tudde atté katu atté kat yi nak yaalla moy ki atté ñepp kon tur bobu manam melokan bobu yaalla moko jago ñun mune nak wa in kana muradum hukam al-bilad walakin itlaquha ghayr munasib ñune tudde biñ ko tudde koku atté katu atté kat yi sax niñ ci jublu rek moy mom moy atté dekk bi waye tur bobu nak waru ngo ko tudde ndax te moy tuniko ko mo gën moy nak amma bu fekke da nga ne ki moy atté katu atté kat yi dekk bi manam nga jégalé ko ci bénn dekk kessé comme nga ne qadi qudati misra aw qadi qudati makka mune lolou xayna sax daganna waye nak bañ ko def mo gën manam nga ne diiw dal moy atté kat yi dekk bi di sénégal wala mali yoyu mune comme dang ko manam teunk ci bénn dekk lolou mom nekul lo xamanteni duguna ci shirku ci bokalé waye nak bañ ko def mo gën ndaxte moy tandiku mune ñaarel bi moy wax bim wax inna akhna ismin inda allah rajul tasama malikal amlak wax bi yonenti wax ne tur bi gëna torox ci tur yi tur bi gëna ñak solo ci tur yi moy nit ko xamne da ngay tudde sa bop malikal amlak buri buri mune atasammi bi hadhal ism la yajuz mune tudde sa bop tur yi mom daganul li annahu tasamma bima la yaliqu bihi ndax dafa tudde bopam lo xamne yellowuko wala yunasibu te mengowul ak lolu tamit ndaxte wa inna ma yaliqu billah lolu ci yalla la jago manam malikul amlak koku yalla kesse la wahdahu subhanahu wa ta'ala mom kesse nga xamne moy ko sel ki te mat mun la yajuz lil makhluq atasammi biha takmilan lit tawhid wa siyanatan li jinabihi wa hirsan ala hifdh tawhidihi wa imani mune yellul ci mindeef muy tuddé bopam sultanu salatin manam di wax né ki moy buru buri wala mom moy atté katu atté kat yi mune koku yellul ci nit mu koy def moy tan koku mo gën takmilan li tawhid ngir nga matal sa tawhid wa siyanat li jinab ak nga sam tamit li nga xamni moy tawhid ak nga xër tamit ci wattu sa iman sa gëm yalla lol la ibn baz wax ci buntu bi bu demé ci ibn usaymin mom tay benen borom xam la yalla yeureum mune lim déggé ci buntu bi moy باب تسمي بقاضي القضاة اي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم او رضاه به من غيره من واخ بي بوروم تيري بي واخني تودي سا بوب اتيكاتو اتيكاتي موي نيت كي مان نكو تودي بوبام ولا موم بوكو تودي بوبام تام ني تودي كوكو موم مو اند سي لول ييب تاميت داغانوت بولا كو تودي تاميت وارو سي اند كوم nga tok ci mbolo mo xam kilifa nga mo xam lu nga don ben way jogal xeur rek tax mu wax dara adare ko ci yow ne la yaay ni fajal suni aajo wala yaani mo yow lañu yaakaar tay euleuk yoy yep dang ko wara weddi ndax te soko weddi wul yow da fay melni dang ci ant kon lolou tamit epp na manam nit ki da ci wara bayyi xel ci ñi nga xam ay kilifa lañ nit ki tamit waru jël baat yu mel non diko adresser ci nit mune qawluhu qadi alqudat qadi bi maana hakim man wax bi mu wax qadi alqudat atakat moy hakim moy atakat mune munasabatul bab li kitab at-tauhid manam buntu bi lankalo gi lankalo ak tere tauhid bi moy anna man tasamma bi hadha al-ism ko xam tudde nga sa bop tur bi wala ñu tudde lako nga gërem ko faqad ja'ala nafsuhu sharikan ma'a Allah dafa mel dafa boole bopam ak yalla dafa melni mom dafa and ak yalla nek ay yalla def ko associer ñu and di def ay mbir ndax te li yalla di def mom bok boole ci wak manam bokku se ken and ci ken ko koy dimbali yalla mom limi def mom rek mo koy def waye bo ne diw mom lañu yaakar tay ëlëk wala mom mo ñi xétali te ibrahim jangaloñ na ci alquran rabbi alladhi yut'imuni wa yasqin wa idha maritu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din ibrahim neena borom bi may wo nit ñi di len ci te mom la gëm moy ki nga xamanteni momay dundal momay ray kon sama dundal sama de mom moko mom way sama dundal sama de kenen momako rabbi alladhi yumituni thumma yuhyin rabbi alladhi khalaqani fa huwa yahdin moy ki ma bind momay gindi hidayah muy dubal la tegla ci yoon yalla kesse moko man ken nit manuko nit ki nak man na won la yoon wi man la tektal mi melni rek nga don dem ci ep deuk tassek nit ne ko ah yow kat man deuk sangam la dem koku man la tektal rek way yow yaay tan bu la nexe mu tektal len la yoon waangi yow nga ñew jël yoon mu la nex xam koku mo la force na par force nga jaay yoon wele ndax di yoon we la la wax kon serigne ñuy jangal tam lool rek lañ man manam tegla ci yoon wi ndax yoon te lolok yalla wax neena ko inna alayka illa al balagh dara waru la dul jotali rek waye nak yalla mom moy jubal ko xamanteni moko sopp ndax yalla waxna ko yentine innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow kat lila war rek moy nga tektal ñi ci yoon wi innaka yow yonente bi la tahdi do gindi man ahbabta kula neex yent bi bu fekkone ku kep ku ko neex rek pour mu gindeeku dana ginde kon ken du fi moy yalla ndax mom bu sañ ken du reer gis nga sax ki nga xamanteni moy abou talib di baye taxam di rakku papam gis nga bam nekké ci sukura sax di waji genn adna yent dafa do dem diko wo fi l'islam waye na mujul tup fof la ko sun borom nek nak innaka la tahdi man ahbabta yaw do gindi kula neex walakin allah wante yalla yahdi moy gindi man yasha ko kum ko sop kep ko yalla xam koku mo merite ginde ko koku la yalla di gindi motax ibrahim ne rabbi alladhi khalaqani fa huwa yahdin kima bind momay gindi walladhi yut'imuni wa yasqin yalla momay lele momay nandal manam suma lekke moma wursagal suma nane moma wursagal sama wursak dal ci yalla joy kon sama wursak duma ko yakar ci kenen tek mom tammi moy ki nga xamne wa idha maritu fa huwa yashfin suma febaré yalla kesse mo meuna fajj lotax liñ ci déggé moy febar bi nga febar nga gëm né natou la bu la yalla natou nga jima fajju nak ci anam yi nga xamanteni dagan na anam yi nga xamanteni sun borom sant bo ci jaaré do moy yalla nga jima fajju ci anam yoy ta xamne tat febar bi premièrement yalla mo la ko tek waye tamit bu sun borom sant ala dogalé né dana wër ci lay wéré kon anam gi sun borom né nga fajju ci anam go nga wara fajjo waye bëgg wër nak waru tax nga yaq sa tawhid di dem ci ay bokale di def ay gisane wala dem ci ay xamba di fa touru ay xërem yo xamanteni yoy yep dafa juuyo ak tawhid wala nga dem ci ay njibar kat ñu lay sétal nan lan saraxel ginar gu ñuul ak ginar gu xonk ak saraxel lu wéx ak yoy yep ay mbir la yo xamanteni saraxé ba ngay saraxé yalla taxul té am njibar kat bi mo loko wax kon yoy jaruko motax ibrahim ne wayda maritu fa wayaspin suma febaré yalla moy fajj su febar bi wërul tamé ma genn aduna walladhi yumituni manam yumituni suma yuhin yalla momay ray momay dekkel sunu sama sala bis bam dogale ne mom lay genn aduna bisu lay genn aduna ndax te wira fa ira ja ajluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakhimun nit ku nek rek sunu borom bis bam ne ci ngay genn aduna bu jotey mom ñu merela mom lutax ñu avancer bis bi ñu bëgg la fe bayyi tamit lutax ñu yéxal bis bi mom buy jot rek yalla diko jël ndax te li kulli ajalin kitab ajal bo gis rek yalla bind nako te fam ko bind bis bobu jotey rek sunu borom mom bis bam ko bind fofu bu jotey rek day manam falay amé Ibrahim textine walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din borom bobu tamit mom kesse la yaakar mu jegal ma samay ñaawte yowmal qiyam samak texe ci yalla kesse la ko yaakar wa yaakaru mako ci nit kon lolu bunti bokale la yo xamanteni la iblis di jaar yoy nepp yeb nak ibrahim daf ko kasté sun borom jangal ci alquran ñu tammi setantal ci xamne buntu yoyu ci la setan di jaar manam ci febar setan man la fay jaar pour bokale lolu ci nga bëgg wërsekk tamit setan man la fay jaar ci genn la ci siratul mustaqim ci bëgg fay yag tamit bëgg fay sax dina tax nga def ay mbir yo xam dana tax nga yaakaar ni ngi fi yag taw fan yokku yoyep setan man la fay jaar pour manam buggal leul shirk bëgga taxé ëlëk tamit dina tax ngay def lo xamanteni waro ko def top nit go xamanteni yow santu la jaamu yalla santu la julli santu la ko rentay sa mën la bul wor bul def manam xawantal la xéetu jaamu yalla yi paré nak ki ni kilifa diina la wala ëlëk mo lay rambok mo lay taxé lop yoyep ku la ko wax na nga xamné khalifatu shaytan la manam koku nekatul khalifatullah manam koku nekatul ko xam da ngay wote ci yoonu yalla ci manam ni mo bëgg wax moy nekul kuy wote ci yoonu aljana way kuy wote ci yoonu sawaral naxté dafa am ño xamanteni ñom setan lañuy liggeyal mais dañuy kay suñ woné sen bop né setan lañuy liggeyal kenn du len top mais il faut ñu ñew ci turu sëriñ wala sol soluñu sëriñ wala di wori ñi ci diiné fekk diiné jani woni ñi du diiné diiné jo xamné ay bokkale la ay ñaan keneen ko dul yalla loolu du diiné ndaxte loolu la fi yoonenti wacce won pour xex mais ku fi ñew nak né yow kilifa diiné nga paré di xital nit ñi ci li nga xamanteni mom la yoonenti doon xex té sëriñ ñoy tamit nekkon fi di xex loolu yow nga ñëw fi seen tour di indi wax nit ñi ci bokkale yoy kok nit ñi ñoo wara bayyi wat seen xel xamne shaytané mom mo leen ambossé ñukoy liggéeyal loolu am la ibn usaymin muné li annahu la yastahiqu an yakuna qadi al-qudat aw hakim al-hukam aw malik al-amla illa allah muné ken yelowul nek atekatu atekati wala buri buri kudul yalla yalla mo moy buri buri فالله هو القاضي فوق كل قاض يالا موي اتي سوبيريور كيب كوي اتي رك يالا موي صاف اتي اتي ني اتي في ادونا ييب سون بورم نك اتي وات يوم القيام بوسي جوب كاكو اتي وون مون لا لو باخ nga def fay la بوسي دنگ اه موم مو خام لام تاي def ci yow fekke lay jegal mu jegal bo lay fay tabi la nga yello tamit mu fay la yalla dal mom kep ko اتي dana la اتي وات وهو الذي له الحكم يالا موي ر اتي بي ويرجع اليه الامر كله مير ييب dana delo wat ci yalla lepp dana delawat ci loxo yalla kama dhakara dhalika fil qur'an comme nim ko waxe ci al qur'an mone wal qada'u yanqasimu ila qismayn mone atte nak wala dogal ci ñaari xaj la qada'un kawni atte bo xamanteni atte kawnu la manam sun borom ci lolu atte la bo xam daf ko ne li day am te non nam ko waxe non lay amé wa qada'un sharia ak atte sharia lo xamé sun borom daf ne li kat dama bëgg mu am waye nak nit ñi yeenay wara fexé taxaw mu am sun borom santa am lo xam daf koy dogal ci kaw suuf waye dogal gogul mu koy dogal ci kaw suuf lolou mom nam ko waxe non lay amé amna lo xamanteni nak daf koy dogal ci kaw suuf waye nit ñi yeenako wara taxawé mom lolou lay leral mu ne wal qada'ul kawni la budda min wuqu'i bi sun borom santa di dogal ci kaw suuf ne li da fay am lu ci lu walu naturel comme taw bi taw lolou yalla moko dogal mom mo atté ne taw bi heure sangam da fa wara taw lolou luy am la ken mënu ci dara mune bo demé ci alcorane sun borom mi ngi koy wax ci banu israïl mune len wa qadayna ila bani israïl fil kitab la tufsiduna fil ard marratayn wa la ta'luna 'ulwan kabiran sun borom mune man ma atté dogal ci wa banu israïl né di ngén yaq ci souf ci ñaari yoon té di ngén am kawé gu mag kon lolu yalla dogal la kon lolu luy am la banu israïl gi nga xamné ay yaq kat lañ muy israïl ay yaq gis ni yaq gi ni yaq di ray ay nit té amuñ ci kersa amuñ ci yermane lolu sun borom moko dogal ci moko bind mune wa qadayna dogal na ila bani israil ci bari israil fil kitab ci tere bi la ko bind neneen la tuf ci done da ngeen yaq fil ard ci suuf ci maratay ni ñaar yoon waye bu ngeen yaq ci suuf ci ñaar yoon nak amna fo xamne bu ngeen fa agge nak sama mbir mom su ñewé dama len di faragal comme nim len ko digge mune fa hadha qada'un kawni muta'alliqun bima yakrahu allah mune li qada' la manam dogal bu yalla dogal te nimi te lol li am sax manam yalla bëgguko manam may xam gi sun borom sallallahu xam li tax lolu am motax mu dogale ko non ndaxte mom mo xam lepp li annal fasada fil ard la yuhibbu allah yaq gi ban isal def su kaw suuf yalla bëgguko pourtant ci dogalam la bok wallahu la yuhibbu al mufsidin te yalla tay bëggul yaq kat yi mune lolu qada kawni la mune anna usani min al qada wa al qada shar'i mune ñaaral façon bi ci dogal moy dogalu sharia moy lo xamne sun borom daf ne li kat dogal naane dafa wara am waye nak yeen nit yeen nakoy dogal comme manam yeen nakoy def kom wax bimu wax ne wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana suratul isra mun sa borom dogal na ne bul jaamu kudul mom té na nga rafetal sé ñaari wayjur lolu yalla daf né dama ko dogal man dama ko faratal waye nak lo xamné man na am ko man na baña am la daf ko bayyi ci loxoy nit ñi wa qadara rabbuka sabaram dogal na alla ta'budu illa iyyah bul jaam kudul mom lé nak nit ki nabit bu féké né mi ngi jaamu kenen kudul yalla ya manam yalla kessa lay jaamu koku sun borom dogal bo mu dogal ci mom manam koku lolu mu def yalla moko dogal waye yalla lu bëgg lu mu bëgg la waye nit ki tamit man nako baña def dug ci ay bokal ak yoyu waye nak ku dug ci bokal tamit amna lu mu dig benen dogal bu mu ne nak ku dug ci bokal tamit dogal na dina la fayé li nga xamni moy sawara jahim yalla ci yalla musul mu tamit dogal na tamit wabil walidayn ihsanan ñaari wayjur nga rafetal len lolu dogal la wax ndaf ko gal saw los legi nak yow boko defé mu fay la li nga xamni moy ngeureumam ak yermane yalla ci yalla boole boko deful tamit mom man la yeureum comme tamit man la mbugal mune fi tamit amna luñ ci wara leral ci wax yeen ñen yi di wax nan am wa amma tasammi bi shaykh al islam mithla an yuqal shaykh al islam ibn taymiya aw shaykh al islam muhammad ibn abd al wahhab ay annahu shaykh al mutlaq alladhi yarju islam fa hadha la yasihhu mune yeen say nak gis ci yeen teer yi ñuy bind nan shaykh al islam ibn taymiya manam wala shaykh al islam diw ñu tudde ko shaykh al islam mune lolu waruñ ko wax parce que bu fekkante ne dafa yellon bu fekke turbo mi ngi def ci kiko wax manam nan la ci djublu bu fekke daf ko wax rek bil itlaq manam mu bayal ko nonu manam ki nga xamanteni dal l'islam gep dafa teunk ci mom l'islam gep man na delu man nañu delu ci koko lepp l'islam mune lolu waruñ ko wax ndax lolu bu daganon ababakar moko yello mu tud ñu tudde koko mune inna ababakar radhiyallahu anhu ahaqqu bi hadha al-wasfi li'annahu afdalu khalqi ba'da nabiyyin mune gannaaw yonenti abubakar mo ci gën Abu Bakr ken musu ko tudde Sheikhul Islam mun nak walakin idha qasada bi hadha wasfi annahu jaddada fil Islam wa hasala lahu atharun tayyib fil difa'an fala ba'sa bi tilaqih mun fekke dang ko tudde Sheikhul Islam waye djublu wo sene ki dal l'islam gep dajena ci mom waye dang fay djublu rek ne ki ku ligeyal l'islam la yesal na l'islam ligeyna ci cerbu amna ci cerbu ci walu xam xam ak yoy mun lol dara nek te defna ñi koy tudde tamit ñi koy tudde ñom Ibn Taymiyyah ñeneen ñi koy tudde defna lol lañ ci djublu djublu wul sene ki l'islam yeb dajena ci mom waye ni ci djublu moy ki ligeyal l'islam mi yatal l'islam kon man nagn ko tuddé shaykhul islam manam serign la fi l'islam lolou lañ ci djublu mune wa amma binisbati lit tasmiyati bil imam fa huwa ahwan bi kaseer min tasammi bi shaykhul islam mune nga tuddé nit ki imam mo gëna oyof ke nga tuddé ko shaykhul islam ndax bo tuddé shaykhul islam liñ ci déggé moy dafa melni islam bi dafa dajé ci mom ba mom dal moy serignu islam bi ci bopam li anna nabi sallallahu alayhi wasallam sama imam al masjid imaman walaw lam yakun indahu illa sunan mune yoni tamalla sallallahu alayhi wasallam tudena ki jide jakka ci imam la ko tudde meme bu fekke ñaari nit kesse nga jide sax yoni tam imam la tudde kon tudde nit ki imam mom mo gëna oyof ko tudde ko shaykhul islam ci gis gisuru ibnu usaymin mune meme turu imam bi sax waruñ ko tudde n'importe qui mune lakin yanbaghi an yunabbah annahu la yutasamah fi itlaq kalimati imam illa ala man kana lahu qudwa wa lahu atba mune imam tamit waruñ ko tudde nit ku nek ki ngi koy tuddé moy ko xamanteni mom amna manam nit la ko xamné royu kay la ko xamné ak mbax nek na ci mom té amna tamit ñuko top ño xamné ak mbax gi nek ci mom motax ñu top ko koku lañu wara tuddé imam comme ni ñu ngay dégg ñu nan imam ahmad wala imam bukhari wala muslim ndax ñoñu ay imam lañ yo xamanteni ñom ay royu kay lañ ci walu xam xam ak walu mbax té amna ñu bari ñu leen top comme imam malik tamit ñi xam ñoy al a'imatul arba' imam shafi'i imam ahmad ak abu hanifa mone bokkuna ci yenn tour yu tamit yeen jara moy toniko moy comme nika siiti di waxe moy ayatullah wala hujjatullah wala hujjatul islam yeen say nga gis ñu tudde kenn ayatullah mone lol tamit kenn war ko tudde nit ak hujjatullah manam layup yalla ki moy layup yalla hujjatullah wala hujjatul islam ki moy layup islam ndax bo waxe lol da fay melni ki mom moy lay bi nga xamne mom la yalla wacce te yonent yi ñom ñoy lay yalla wacce sa yalla yonenti la wax mune fa innaha alqab hadifa yoy ay batla yu bes yo xamanteni amul won fu jeuk way yu bes la latan bari li annahu la hujjata lillah ala ibadihi ila rusul ndaxte lay yalla wacce ci kaw suuf moy yonenti yi te yonenti yi jeex nañ kon ken wutud nit lay layu yalla mune amma ayatullah fa id urida albihi almaana alam manam bo tudde nit ki ne ki ayatullah la ci manu yalla la mune lolou bu fekke dang ko wax nekki dal moy kiman gëna reuy ci kiman yalla wacce lolou waro man fekke lolou ci djublu waro ko wax waye fekke dang fay djublu rek nekki dal kiman yalla moy mandal galo bu yone yalla amna ndax bepp minde fay taxaw rek kiman yalla nga comme niko abul asahi waxon mune wa fi kulli shay'in lahu aya lepp lo gis ak amna kiman tadullu ala annahu wahid bi wonane yalla kenn la kon bu fekke lo gis djublu dara nek ci waye li ñi bañ moy ngey reeyal nit ki diko tuddé ayatullah wala hujjatullah wala hujjatul islam diko reeyal djublu was dalu reeyal ko wala reeyal mart maslamam lolu man na tax mom mu yepp ci bopam ak reey ba jappane mom dara la fekk ne sun borom subhanahu wa ta'ala nak mom manam ñepp ci karamu sun borom ay jam lañ fa ndax tay kep kuy ñew ci jamono ci karamu sun borom subhanahu wa ta'ala ci graatu jam ngay ñewé ndax yoni ta'ala sallallahu alayhi wasallam sax reeyal yoyu ñu don reeyal dafa don mom dafa don tay sahaba yi ndax tay mas na ñew rek sahaba yi nan kon ya khairana wa ibn khairana ya sayyidana ay sun sang bi ci ñu gën lool ñukoy wax non mu yentim nak neen la tatruni kama asarat an-nasara isa ibn maryam yeen kat bu len ma jey comme ni nasrani don jey in isa bi yekati isa di isa ba agale ko ci place yalla nan kon ba agasene doomu yalla la wala moy sax yalla mune bu len ko def ndax su ngeen koy def man len agati ma ngeen adresse sama lo xamne man yello wuko waye qulu abdallah wa rasuluhu wax len rek su ngeen di wax muhammad ne len jamap yalla la ndawab yalla la te yem fofu waye bañ ma yekati deugal yonti mom moy sun sang ñun ñep moy sayyidu bani adam comme nim ko waxe sax ci hadith ana sayyidu waladi adam waye nak wala fakhr yent neena man may sangu doomu adam yep ci yitoro nak taxul makoy wax waye deug la kon deug mom rek lay wax mune bo deme ci alquran sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi tuddé bopam malik xam nga hadith yent bi daf ci ne la malika illa allah kenn du malik kenn du bur kudul yalla bo jangé fatiha di ngi sun borom ne malik yawmiddin yalla moy ki mom bisu fayba wala maliki yawmiddin moy bur bisu fayba yalla dafa nek bur ba pare mom waye buru aduna yi liñ ngouré momuñu ko yalla nak mom limu ngouré mom moko mom mom la sun borom wax ci alquran muné hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqukum minas samai wal ard est ce amna kenn ko xamanteni moy aji bind kudul yalla ku len di wërsegal ci asaman yi ak suuf ci yalla mo len mom nek seen bur te mo len di wërsegal lolou yalla kess mo koy def mune fal istifham bi ma'na an-nafi wax bi mu wax ne est ce amna kenn ku len di wërsegal kudul yalla lolou daf koy daq manam daf len beug won ne amul ku len di wërsegal kudul yalla lolou nga ci dege waxana al-quran tabit ne inna rabbaka huwal khallaqul alim sa borom moy aji bind ji ki xam lepp fi da fi woné ay tour yo xamanteni yalla kessé moko yellol comme al khaliq ak ar razzaq yoyu yalla mo woné ci ay ayene lolou mom rek moko yello moné inna rabbaka sabrum huwa mom al khalaq moy aji bindji al alim moy ki xam lepp waxana tamit moné innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba walaw ittama'u la moné ñoñu ngeen di wo bayyi yalla ñoñu mënu ñoo bind sax manam weñ bi di naw ñoom mënu ñu ko bind ñom buñu yoron dara sax weñ bi nangu ko ci ñom duñ ko mëna jëraat ci weñ bi kon ñoo ñu lottu lan gis nga la mujjé ay moy da'u fa talib wal matlub yow ki nga xamanteni yaangi sakku ak ya gëna lottu waye ka ngay sakku la ngay dem ci mom di sakku lu momul tamit koku mo la gëna lott tanewula fi da'u fa lottu na at talibu kay sakku wal matlub ak kani sakku tanewul sax kay sakku ci mom ndax tay neena ñi ngeen di wo yaakaar ci ñom ñariñ wala yaakaar ci ñom ak texé wala yaakar ci ñom ñu rambu len ci anam go xamanteni sun borom jangaluko yoni sallallahu jangaluko mune ñoñu kat lañ yakhluqu dubaban mënu ñoo bind sax weñ bi dina mënu ko bind wala wi tamaa'u la ñom ñep sun dajjo lowor pour bind ben weñ mënu ko bind kon ki bind moy yalla kon fofu tour bi nga xamanteni mom lañ koy deg moy al khallaq moy aji bind ji kon yalla kesse moy al khaliq moy ki bind sun borom tay mi waxa ci al qur'an mune tabarakallazi bi yadihi al mulk ki nga xamanteni ci la xom la ngor nek koku barkel na koku moy yalla tabarakallazi bi yadihi almulk alladhi khalaqa almaut wal hayat yalla mo bind dundu de bind dundu kon koku moy sun borom xana dara mom ci la xom la ngor nek kon mom ngor waxana alquran tamit qul illahumma malikal mulk waxal kat yow yalla ya mom ngor malikal mulk ya mom ngor tutil mulka man tasa da ngay jox ngor kula neex watan ju'ul mulku man tasa dang kay dimi ci kula neex watu izzu man tasa ku fi tedd ya ko teral watu zillu man tasa ku fi torox tamit ya ko toroxal ndax te mo dafa merito torox torox tangi ndax te topul saw yon motax nga toroxal ko kon ku fi nek nguri nga xamne ñi nga yelif mom yalla do la ko denk rek waye nguur gogu amna ku fa nekkon bur folleku nga falu wa ku falu nak da nga massa folleku mom kon jarnay bayyi xel ku yelif ay nit ni nga len di wara yelife sun borom mi waxati alquran muy ay yo xamne ibnu sa'id mokay fatali pour ñu bayyi ci xel muné qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله manam yonent bi la sun borom subhanahu wa ta'ala wax neena ñi ngay wo na len kay len wëtal yalla jamm yalla kesse te bayyi bokal yi xërem yi ak yoyu yaakar yalla kesse bayyi li ngeen di yaakar seen njariñ ak aduna al-akhirah ak seen ak tex yom ngeen yaakar kasi yalla laaj len ñom qul waqal may yarsukum min as-samaa'i wal-ard kan mo len di wërsegal mu joge asmaan ak suuf taw bi kan moko wacce gantax yi kan moko saxal laaj len am man yamliku as-samaa'a wal-absaar seen deggu ak seen gis gi kan moko mom sa deg gi ngay deg ak gis ngay gis yalla moko ndax mo la ko jox wama yukhrijul hayy minal mayt kan moy genné luy dund ci lu dé way yukhrijul mayt minal hayy kan moy genné lu dé ci luy dund lolépp bo len laajé lu ñi wax laaj len tamit wama yudabbirul amr kan moy sétandal mbiri mbiri daw ci kaw suuf ci kan mo koy doxal dex yi ci ndigalu kan lañuy doxé manam jant bi su fenké ak bu sowé ci ndigalu kan la bo len laajé ñom ñep dañ wax fa sa yaquluna allah ñom ñep dañ nangone ko kat yalla la waaw gannaaw ñom nangoon nañ li yépp yalla moko def comme ñom nangoon tawhid rububiyya nangoon nañ li fi am yépp yalla moko def waye ko lan mo té nak ñom ñu wara nangu wat né kon yalla mom kessé mo mérito ñu jaamu mom kessé lan mo té ñu nangu né yalla kessé lañ wara yaakaar lan mo té ñu nangu né yalla kessé moy fajj jangoro yi lan mo té ñu nangu né ëlëk yowmal xiyam yalla kessé moy may ak taxé manam mo leen di mëna taxel kan moy jéggal seeni bakkar kudul yalla lañ ko wara yaakaar ci yalla kessé gannaaw seen wërsek ci yalla lay joggé kon yalla lañu wara sante gannaaw yalla kesse mo leen bind kon mom lañu wara jaamu ndax bind gi li tax yalla mu ñor ko jaamum kesse moy dafa la bind mom kesse bu fekkon tane bimu lay bind amna keneen ku ko jappale man nga koy jaamu jaamale ko bu la laaj tax nga may jaamu ki nga ne ah ki mo la jappale bimu lay bind waye yalla ken jappalo ko bimu ñi bind bu lay wërsegal tamit wërsegu yi wacc ci kaw asam juris asman wacc ci kaw suuf muy tawbi ndax te mbollem lu yalla di wërsegal ci asman la joge wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ci asman la seen wërseg nek ak lepp lu ma leen dik ci ay xewal rek asaman la ko yalla jog wacce waw te yalla tamit lepp lu ngeen laaj jox na len ko wa ataakum min kulli ma saaltum dom adam lepp lu mu laaj yalla jox ko ko waw ngay dem nak di laaj ko xamanteni li ngoy laaj momuko yoru ko te woru tamit ndax lu lay dig lo xamanteni euleuk la ah lolou mom dara woru ci te fekkon dafa am dem dik sax ñu mëna wax lay gënaaw dem dik amul te benn dem la koku mom woruk mom man def lu woru dal moy sun bon ci wëru ci borom bi subhanahu wa ta'ala comme nim ko waxe wa tawakkal ala al hayy al qayyum boy wakilu nga wakilu sikki dundu taxaw te sukkandikul sik len te ko taxaw mo la taxawal al qayyum ki taxaw ci taxaway bopam di ciapatiole bi alladhi yaraka mi ngi lay gis fo man ci tollu alladhi yaraka hina taqum jamono ja ngay jog mi ngi lay gis wa taqallubaka fi sajidin boy sujjot and ak nit ñi di sujjot mi ngi lay gis fo nek dal mi ngi lay gis ya'lamu sirra wa akhfa xamna lu nebeutu ak lo xamne dang ko wax ndank li nga yelu wax ko su suuf ak li nga waxagul sa xamna ko man koku mom ci lañ wara wëru yonenti de ñom ñoy exemple te ñom ci mom lañu wëru won ndax te balen seen nit ñi waxon wa qala alladhina kafaru in antum illa basharun mithluna turiduna an tasud wa qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasuduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin bi yonenti ñewé di woté nan len jaamu len yalla kesse mo len di xewal mo len di wërsegal ah yeufur ñew ne yeen ay nit ngeen comme ñun rek yeen yonenti nan yalla muy wax yeen ay nit ngeen comme ñun in antum yeen nek len illa bashar mithluna comme ñun ay nit ngeen comme ñun rek li ngeen nam moy turiduna da ngeen nan bëgg antasuduna ngeen tegg ñu amma kana ya'bur abana sunuy bay ak sunuy mam lañ nekkon ngeen ñu bëgg jëlé te sunuy bay ak sunuy mam lañ nekkon moy telanga loolu nan lay wax même boy wote tay fi ci tawxi loolu lañ lay wax li fi mam yi bay won nga fi bëgg jëlé wala liñ ñu yaré won ci ciosan yi nga ñu bëgg jëlé kenn mënu ñu jëlé suñu ciosan lan lay wax lañ waxon yeen tay lan lay wax in antum illa basharun mithluna nekkone lul ay nit comme ñun turiduna an tasuduna amma kana ya'budu abauna da ngeen ñoo bëgg dindi fek ñu ci lu suñu imam nekkon teranga gogu suñu imam nekkon ñun mënu ko bayyi dañuy torox lool lan lay wax fa'tuna bisultanin bin indil leen ñu ay lay yu ret ay kemtan yu leer yo xamanteni bu ngeen ko indé ñu xamne yeen ay yonenté ngeen yonenté yi kat tontu leen neen in nahnu il wa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum yonenti nak ngeen waaw deug la ñu ay nit lañ comme yeen waye nak walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi waye nak yalla moy defal xewal ko nekh ci jaawam yalla moñu defal xewal baaxé ñu def ñu ay yonenti diñu wax may ñu tawhid ba mat ba paré neenu nañ ko indi ci yeen yalla daf ñoo baaxé waye tamit yeen tamit daf leena dañ leena yeene baax gogu in nahnu illa basharun mithlukum ñun ay nit lañ comme yeen dañuy lek ngeen di lek dañuy nan ngeen di nan ndax ñu ci dañu yaakaar ne nit ko baax da nga wara nek fele di dundé turu yalla wala do lek do nan mais yeen nax naxata kari sayn sa na man turu yalla lay dundé wala duma lek duma nan wala boy lek sax kenn du ko gis lol nak mom nekul li nga xamanteni moy mbir mi ndax yenen te Allah salam moy royu ka bi te il faut mu lek pour ñu xam naka lañ koy mëna roy ci teggini lek wala teggina wala feyek yoy yep wax yenen te bi neena man ma leen gën damay nelaw guddi di yew di wor yenen say tamit duma wor di dok may tak ay am ay soxna kep ko xamne nak bayina sama sunna boko ci man yenen te tay lolou lañ wax in nahnu illa basmikum walakin allah yamun ala may sami ibadi waye nak wama kana lana an natiyakum bisultanin illa billah ñun yeena ngi lak kemtan waye ñun yonenté mënu ñu leen indil kemtan kemtan ci yalla joge wama kana lana yelul ci ñun an natiyakum ñu leen di indil bisultanin ci ay kemtan ay fujja ay lay illa billah lolu mu andak ndigalu yalla yalla kay moy joxe ndigalum andi ay kemtan kemtan yi mëna ñew kon ñu yonenté ñom dégas na centre stabilité yeen sa nit ñi pour ñu top nit nak il faut ñu waxate naan nit diw dafa am ay kemtan ak ay mo def ni mo def na pour royal bu royal ko ci nit ñi mais lolu du ndam ay kemtan lolu ci yalla lay joge ndax nit ki bu nawé ci jaw ñu koy gis ñun du ñiem ci nit ki naw waye yalla li ñi yému ndax yalla momako mom mo def nit ki naw lolu ibrahim ban sané won tasawara ba lakul lolu du ibrahim mais yalla subhanahu wa ta'ala mo ne qulna ya naru kuni baran wa salaman ala ibrahim yalla mo jox ndigal sawara bi ne ko nekkal sedd andak jamm ci ibrahim ba ibrahim lakul waye lolou gennul ci fofu ba pare nit ñi def ko yalla ibrahim nan ci ya def kemtan yi kon kemtan bu jaare ci nit bu ngi gis nit ci waye ñu gis sun borom subhanahu wa ta'ala ci lolou ndax ay kemtan ay xarbaax yoy sax shaytané man nako mo tax yoonte lolou lañ wax wama kana lana an atikum bisultan illa billah manu leena indi ay kemtan loolu ci ndigalu yalla ñom nak ñu tek ci ne wa ala allah falyatawakkal al mu'minun kep ku gem yalla wakilu ci yalla kesse ñun yonentegi ci yalla lañu wakilu wama kana lana an wama lana alla natawakkal ala allah wa qad hadana subhana moñu lan mo te ñu wakilu ci yalla te yalla moñu tek ci yoon jubal ñun yonentegi du sunu mbax wa yalla mo yene ak mbax wama kana lana lan mo nek ci ñun alla natawakkal ala allah wama lana alla natawakkal ala allah lan moñu te ñu wakilu ci yalla wa qad hadana subhana yalla moñu tek ci yoon wala nasbiranna ala ma araytumuna lor yi ngeen ñi lor da nañ ko muñ yeen ak ñi lor diñu saga diñ tek ci ñun ci derbi nga suñu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam liñ doon tek ci deram bi lu ñaaw jamono jam doon dunut manam def nañ ko lu gën raw lolu te da ko muñon kon ñun tamit nañ muñ wala nasbiranna da nañ muñ ala ma araytumuna ci lor yi ngeen ñi yor ñu waxat ne wa ala llahi falyatawakkal almutawakkilun kep ko xamanteni ya nga wakilu nak na nga wakilu ci yalla lol boko topé sur ibrahim top ko da ngay gis sun bonon dafa mujj nak ne yeufar ye ban ñewé dama len alak ñom texel ñi nga xamanteni ñoy julit ñi lol buñ ko continue won da nga gis sa fin ba wa khala shaytan lama khudil amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa'adtukum fa akhlaftukum te lam jëk wax sax moy manam ba duggé sawara fa qala lubin ustri'fu lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnun 'anna minan nar ñi nga xamanteni kat ay topat kat lañ won buñu duggé sawara gis fa seen kilifa ñaan nan top na leen mais yalla moko wax alcorane lim wax non lay amé fa qala waxna ad-du'afa ñu neewon doole lil ladina istakbaru ñeel ñi nga xamne ñoo doon kawé kawélu mo xam kawé kawélu diina la wala kawé kawélu aduna inna kunna lakum tab'an ñun kat yeen lañ topon mais ñu topon len ci aduna yaakar ci yeen lepp suñu yaakar yu tegon ci yeen inna ñun kat kunna lakum tab'an yeen lañ topon kon kat gannaaw ñun yeen nañ topon fa hal antum mughluna anna min azabillahi min shay est ce que man ngeen ñoo fegal mugulum yalla ci dara yeen nañ yaakaaru yeen ñi taxel yeen nañ yaakaaru yeen ñi fegal mugulum sawara tay ñu fekkel ci bir sawara fa hal antum mughluna anna min azabillahi min shay est ce que man ngeen ñoo fegal ci mugulum yalla ni ci tuti sax qalu law hadana allah la hadaynakum ñom ñu ne buñu kat buñu yalla dindi won dañu dindé ko lo rek lañ mëneen mëna wax tek kat biñu nekké ci aduna ñoo leen don woot na leen fi nangam ak nangam ak nangam tay ngeen ñew ci sawara dégager sen responsabilité amo len lu ngeen di wax nan law hadana allah la hadaynakum ñun suñu yalla baaxé won ba gindiñu dana len gindi law hadana allah la hadaynakum sawa'un alayna ajazihna am sabarna ma lana min mahis mo xam tit nañ ci mbugal mi wala ñu ngi mëna muñ mbugal mi ma lana min mahis amul len ñu mëna xétal ci mbugal mi ñan ñoo wax lo moy kilifa ya kilifa ya doon wax nan ñom ñoy la ni taxel wala ñoo leen di duggal ñoo leen di yobbu aljana ak yoy yep ñom ñoko wax seen talib ay talib ben wala seen al topé l'essage lik alquran tudé moy alladhina ustad'ifu dañ leen néwolon doolé naxal seenam xel duñ leen jangal alquran duñ leen jangal sunna li fi nek doyna li fi digi ci mais kep ko la wote jangal alquran ak sunna demal keneen mu jangal alquran ak sunna ndax yunus sallallahu alayhi wasallam lan la waxon taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayina sama ginnaw kat alquran ak sunna bu ngeen ko ngoyé ci alquran sunna ngeen reer bin xolo bi tang bo jangé ci yenen saatu da ngay gis xolo bi day gëna tang mais saytan day ñew tay mom wax par saytan dina wa qala saytan lama qulil amr ban atté mir ma nak ba ñom ñu xolo ba tang ba gif ba tok saytan ñew nak def discours bu mak wa qala mu wax as-saytan saytan lama qulil amr ban atté mir ma inna allaha wa'adakum wa'dal haqq yalla daf leen digon digam deug wa wa'adtukum man ma dig leen man saytané fa akhlaftukum ma wutal sama dig lama leen wax dara amu ci ab warkat la dama leen don war waye nak fofu la ko ñëmé wax waye bu leen ko xon addu duñ ko top wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت لي او موسيين بن بوفار من دال دما لين ديك وولن نين ونيوا من دال دما نييو وولن سي اي بانيه شيطان موم دولا ووسي لو نخال سي بانيه لاي وو مو خام اي ديسكوتيك لا ولا سانغارا نيالو ايغاليتي مانام غور جيجينا ييم غور جيجين ديم صاح بانان لا جيجينا جيجين مانا ساي غور غور مانا ساي يوي ييب غيس ني ييف شيطان لا شيطان موكاي ديف jigéñ ñu am nañ droit ko am carte man nga dem ñaalo ji fexé rek bubul jox ken sa fébar mune wa ma kana li alaykum min sultan aw won seen ben pouvoir setan aw seen ben pouvoir illa anta tukum fasjabtum li dama leena wo rek ngeen wuyuma ma ana bi musrikhikum manuma leena xetali sawara wa ma antum bi musrikhi man tay manuma leena met xetali sawara inni kafartu bima ashraktumun min qabl man li ngeen ma don minni man kafartu weddi wonna bu jëk bima ashraktumun ci li ngeen ma don bokal ak yalla man ngeen jëlon def ma place yalla luma len wo ngeen wuyu bayyi ci yalla man weddi won naane man reconnaître naane yalla kess lañu wara jaamu ndax ta setané mom li tax sun borom santala dakh ko nekul bokalé manam yalla daf ko digël mu bañ bay setané mom bokalé wul way na mi ngi duwal ñi ci bokalé kon mom moy départ iblis wa fof non moy fi départ bu ñe iblis na do su jël mu bañ defana ni fofu la départ quoi wa wa deug la wa fofu la départ manam ba sun borom santala santé malaaka yi ni su jott leen mom mu bañ waye kon ilus li tax ñu dakh ko mom nekul bokalé waye dafa bañ li ndax la dafa reuy aba wastakbara dafa bañ reuy te ku reuy sun borom dafa lay dégrader waye bimu wacce ci kaw suna kep ku duggal ku dugg ci bokalé mo la ci duggal kon mom tay mom mo ëpp ñepp mbir motax mom loolu la wax inni kafartu bima ashraktumun min qablu weddina ci li nga mënon bokalé bu jëk wa inna zalimin lahum adhabun alim toñ kat nak dañ am mbugal mu metti sun borom nak ne len waye nak yalla gis nga sa bu tuddé ci alquran mbugal da fay tuddu xéewal sa bu tuddé né damay alaq ñi may bokalé damay faagal samay non da fay tuddu nak né samay ala inna awliya allah ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun manam da fay wax né woné né ñi and ak mom nak ñom mo len di sutural motax bam waxé né wa inna zalimul azabun alim togn kat yi té togn kat yi moy ñu don bokal ñi xokkon iblis bay xolo bi sawar iblis wax lam wax sumbalam fatek moy wa udkhil alladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam mune buñ ko defé nak man dugal na togn kat yi fele nga xam moy sawara wa udkhil alladhina amanu ñi gem topon yonenti amon tawhid dana len dugal jannat ay aljana tajri min tahtiha al-anhar ci suuf aljana yoy ay dex ño fay daw dex ñenti dex yoyu dexu ndox dexu sow dexu lem dexu sangara yep di daw suuf xewal dal len di wër ciruye lepp lu ngeen bëgg rek wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun lepp lu sa bakkan xemem rek muy lu neex wala sa bet bu ko gis rek ci lu ban ci ay banex ak lu rafet dang ta fay am tajri min tahtiha al-anhar te li ci gëna neex moy khalidina fa dañ fay sax xam nga buñ la joxon xewul aduna ba pare neena sax distangam kat dañ la ci nañ la gënë ci xewul yobula fenen dotul neex waye buñ la neena xewul gi fi ngay sax khalidina fa dañ fay sax gis na buri aduna yi sax ku ci xalaane da nga folé ko rek doto bis bop do nelaw kep ko xalaat ne mi ngi lay bëgg indi ay problème pour folli la rek dang kay faagaal waye nak bu dé yowmal qiyam nak mom yalla daf lay jox ak nguur wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran ay bo gison xewal ya nga xamanteni wa aja ñu ngi koy xewalo fofu la xewal nek ra'aita da nga gis na'iman xewal wa mulkan kabiran ak nguur gu reey tan mo naan nguur gu reey moy yalla mi reey kon yalla lum ne reey na lolu reey na yalla neena wa aja ñom ñoo am nguur wa mulkan nguur kabiran gu reey nguur gu reey lañ am motax mo ne khalina fiha dañ fay sax waye nak lolou bi ibn rabbihim ci ndigal borom la du bindu aljana am ay xewal lolou ci ndigalu yalla la tahiyyatuhum fiha salam sen nuyo gi ni nuyo ci aljana moy jam nuyo gi ni nuyo ñun moy assalamu alaykum aljana tamit lolou lañ fay nuyo kon assalamu alaykum gi ñi nuyo ni muy ñaanante jam yalla ci yalla xir dund ci jam bëggante sun biir parce yeen tamit neena lantan la manam la tadkhulu aljannata hatta tu'minu mano leena duggu aljana fek gemulen waye nak walan tu'minu hatta tuhib tahabbu du ngeen meuna gem fek beugante wulen kon beugante tamit sat la suñu manam gem ala adullukum ala shay'in idha fa'altum tahabbtum est ce que ngay ñew ma jangale lo xamne su ngeen ko defé bëggante afsus salaam baynakum di len tassar jamm seen biir rek kep ko gis ak yene ko jamm assalamu alaykum gi ni ñaanante dañ ko wara ñaanante suñu lam way dañ ko wara dund tamit way ci xol bi la wara tambalé kon yalla yalla def ñu bëggante bëggante go xamne bu deggu lay doon comme ni ngeen te waxé né julit julit moy sétom ñun tamit yalla nañ mel nonu def ñu comme ni sahaba yi meloon te ginnuñu tek ñu ci siratal mustaqim jindi suñu peuple ak suñu xéet yépp tek leen siratal mustaqim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.